chcę widzieć więcej tych łez. Tych łez. Tych łez. Nie chcę widzieć więcej tych łez. Dlatego nie zobacz łez. Nie zobacz łez. Nie chcę widzieć więcej tych łez. Tych łez. Tych łez. Nie chcę widzieć więcej tych łez. Czarnych jak węgiel, odbierzcie to fest. Jedyne co zostało to ci napluć na twarz. Patrz ile te kurestwo człowieku ma warstw. Przez czarne chmury ciągle tnąc jak jet. Nie wiesz co to gniew, jaki ma posmak chleb. Dziś nie będziemy płakać, tylko zostaw ten plebs. Dziś nie będziemy krakać, bo co gorsza to zlew. Tak jest, dobre słowo nie poszło w luft. Zagryzam zęby, boli ciosło mnie znów. Czasem warto zapłakać, nie zmienia nic wiek. Tego nikt nie zabrania, pomaga jak lek czasem. Tak się składa problem, biorę na grzbiet. Piszę teksty, to terapia, już nie płynę jak ściek. Zawsze daję jak mam, tutaj nikt się nie cipi. Czas pokazuje drogę jak wielka Mississippi. To południowy morderczy trend, widzisz, że hajs leży na ziemi. Tylko trzeba się schylić. Schylić. Kłębią się demony. Powiedz, czy nie jesteś już zmęczony? Jesteś na dnie. Tego właśnie każdy demon pragnie. Płaczą gdzieś anioły. Dawno nie widziały cię wesołym. Nie czuj się bezradnie, kiedy któraś z łez na ciebie spadnie. Choć słychać ten płacz, znów nie pykło. I nawet jak ciebie bracie ciśnie w jajca trykot. Choć dziś brat na trening, muszę być tam dziku. Dziś jak stalowy pala, nie fiut z plastiku. I nie bla bla bla bla bla bla bla bla. To co było już nie wróci, wiem tak samo mi żal. Jesteś nikim, płaczesz dziecko, nie ma co jeść. Nawet ta kurwa z bloku nie chce mówić i cześć. Zamiast wziąć się do pracy mówisz tylko daj. Rozjebałeś znów pieniądze, a jest trudniu maj. Jesteś gość i oczywiście wina jest ich. Ten burdel w oczach jak przecinam się z nim. Mam plan i go znam. Mam light, mam luz. A ty dalej chcesz wyciągać, chłopie, z tinty gruz. A ja wrzucam na luz. Jadymy to nie plotka. Choć dziś stary pryk, to robimy ten workout. Siła to prezent bez pierdolony kokard. Od ciebie czuję smród, a przynosisz go w sokach. W sokach, w sokach. Kłębią się demony. Powiedz, czy nie jesteś już zmęczony. Jesteś na dnie. Tego właśnie każdy demon pragnie. Płaczą gdzieś anioły. Dawno nie widziały cię wesołym. Nie czuj się bezradnie, kiedy któraś z łez na ciebie spadnie. Nie chcę widzieć więcej tych łez. Dlatego nie zobacz łez. Nie